when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Severed when there's trust to be treated. Someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma Coma, Jamaican Roma Protection Album. To ten, w którym Triki jeszcze maczą swoje muzyczne paluszki. Dzisiaj gramy od albumy od 1994 roku do 2020 roku. Co niesamowite, wszystkie te utwory troszeczkę tak brzmią, jakby były napisane dopiero co przed chwilą, albo jakby wszystkie były z 1994 roku. Throws Me Around, Vietnam i Thinking Of, trzy utwory z nowego albumu Trickiego Falls to Pieces. A pan Tomasz napisał, no skoro Kraków już był, no to on tylko pozdrowi. A Alpy? Alpy austriackie. I never fail.

yourself, could you forgive yourself if you left him just the way you found him? I'll stand in front of you, I'll take the force of the blow, protection. I'll stand in front of you, I'll take the force of the blow, protection. Thank you. 22 minuty po godzinie pierwszej w nocy, mamy już sobotę. Protection to wiadomo, Silent Spring to nie wszyscy znają. Przypominam, że o tej porze zazwyczaj polski beat Marta Malinowska, ale my się zamieniłyśmy i teraz ciemna jest z piątku na sobotę od północy do drugiej, a Marta Malinowska ze środy na czwartek od północy do drugiej, ale dziękuję za maile, przekażę. Wrócimy do Trickiego. Family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ring the news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor I come forth and they juice me, seduce me. Dress me up in stitsy. Confused by different memories. Details of Asian remedies, conversations. A watch become a venom, it's my brain with things bomb-like. So I listen, he's a conkite. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quayle in the crevice, and watches from the precipice. Imperial royal passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soul. Liquor, I come forth. We juicy, seduce me. Dress me up in stupidity. Hell is round the corner where our shelter. It ends in schizos. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you will see. Let me take you down a corridor. My brain thinks bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like, bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like. Beware of our appetite. Stranger. Hysterical, static, automatical, he stacks. Hard to get a drink or a girl to relax upon phone. No, no go zone to go through. 8 kilo weights just to relocate you. You're careless with your fist, now baby, mix it with me. You see me function better when I get approximately high by my dick, I could fly by. I function better with the sun in my eyes to go back. Take a second of me. Mad over you, mad over me and Eurochild i Hell is Round the Corner. Te dwa utwory też są w pewnym sensie połączone, ale o tym też opowiadać się będę chyba w niedzielę po godzinie 21. Bo teraz I'm in the Doorway. Ostatni malutki rodzynek z tego nowego 14 albumu Trickiego Falls to Pieces. Do nas Katowice, Tilburg, Berlin, Koblenz i Virginia. Nawet tam nas słychać. No proszę, jak pięknie. Program trzeci, Ciemna strona mocy w Trójce. Mieszanka trikowo-masywna, a to dlatego, że mamy 670. wydanie audycji. No przecież nie mogło być inaczej niż powrotem do źródeł powinniśmy dzisiaj brzmieć. A jeszcze triki, nowy album. A to już

must be poems. Kasia pozdrawia z Chicago. Pozdrawiam bardzo ciepło również. Chicago dołączyło do nas. Cudnie, nastrojowo, zwierzyna śpi, kadzidełko pachnie, najlepsze wyciszenie po całym dniu. Niby jestem sama, ale wiem, że nie, bo tu tylu zasłuchanych tak samo, co od Kasi. Ciepło pozdrawiam naprawdę was wszystkich zebranych na grupie i na stronie, na znanym portalu społecznościowym i tych z państwa oczywiście, którzy nie są na tymże znanym portalu społecznościowym, a są po drugiej stronie. csm@polskieradio.pl pod tym adresem mailowym jestem. Niby do drugiej, ale ten adres będzie też działał i w niedzielę. W ogóle ten adres działa. 24/7. Poems za nami i triki oczywiście. To był 96 rok i album Nearly God. A teraz 10 lat do przodu, 2016, The Spoils, Massive Attack. little tears for someone else's girl that drifts away. But I somehow slowly love you and wanna keep you the same. Well, I somehow slowly know. Spoils i cudowny głos Hope Sandoval. Szesnasty rok i ten utwór do zakochania od pierwszego odsłuchania i chyba nie tylko u mnie. Nie ten króciutki triki nam pozostał do zagrania i masywnie się żegnać będziemy. 8 minut do godziny drugiej. Ununiform z 2017 roku. It's your day. No i triki. Okay, if you play There's no way. It's your day. Today. Today. We're here. We stay. It's your day. Today. Today. We're here. We stay. I don't play, no way. So gray, I'm okay. If you play, you won't stay. If you stray, there's no way. It's your day, today. Today. We're here, we stay. It's your day. Today, today, we're here, we stay. No i taka końcóweczka. Mówiłam, że on obcina tak te utwory, że nie wiadomo, o co chodzi. Triki, 5 minut do godziny drugiej nam pozostało. Ja bardzo na koniec chciałam pozdrowić pana Konrada, który napisał z trasy S7 z okolic Pasłęka, jadąc twardo do celu, do Trójmiasta. Ależ oczywiście, że ma pan rację, panie Konradzie. Tak, Asaf Avidan wydał swój nowy album właśnie dziś. Nie, właśnie wczoraj, bo już jesteśmy po północy. I właśnie w niedzielę po 21, kiedy będziemy się słyszeć, ten nowy album Asafa Avidana odsłuchiwać będziemy. Bardzo przepraszam, że zagaduję w tej chwili Live With Me, Massive Attack, ale muszę się z Państwem pożegnać, żeby utwór w całości nam zagrał do drugiej w nocy. Halina Leszczyńska, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Do usłyszenia, dziękuję za 670. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Almost makes me crazy. Come and live with me. Either way, win or lose, when you're born into trouble, you live the blues. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy. Just to keep you near. I watching live in you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. Dzisiaj na naszej antenie Trójki zabrzmi głos pieśniarki niezwykłej, Elżbiety Wojnowskiej. Mówi się, że artystka swymi wykonaniami tworzy jednoosobowy teatr piosenki. Pięknie, prawda? Elżbieta Wojnowska, piosenkarka, kompozytorka, aktorka i pedagog. Posiada dźwięczny, rozpoznawalny głos o czystej barwie i wielkiej sile. Jej interpretacje wyróżnia ciepło i liryzm, ale także ogromna siła wyrazu.